the sunrise and the rain. My temper, recalling that murder great. Burly eyes I got. If you don't surrender, recall the only day I lost my temper, recalling that murder great. Burly eyes I got. Recall the only day I lost my temper, recalling that murder road. Burly eyes I got. If you don't surrender, recall the only day I lost my temper, recalling that murder road. Burly eyes. Like a spider.

Słońce horyzont tnie na dwa. Dalej niż widzę mogę iść. Wszystko co wiesz w obłoki zmieni się. Wszystko co kamienie, w których mieszkał Bóg, pragną, by znów się zjawił tam. Wszystko, co wiesz w obłoki, zmieni się. Wszystko, co szeptem woskowych ruchów ust zamieniam dźwięki w szumy tła. Wolno zastyga cały świat. Wszystko co wiesz w obłoki zmieni się. Wszystko co odgarniam z oczu jasny kurz. Wolno zastyga cały świat. Gdy jadę szosą, świeci prosto w twarz. Wiatr rozwiewa włosy, w ciemnych szkłach widzę świat. Żółte liście opadły, w ogień wleciała ćma. Znowu zaplotłaś warkocz, spojrzałem w lustro dnia. Pnąc się ku niebu, wskazują drogę nam. Czas płynąc powoli, wyzwala nas z ran. Smutne są długie powroty, powroty z dalekich stron. Za nami noce szalone, przed nami pusty dom. Senne ulica świcze, rozbudza różowy wschód. starzec na ławce w parku odnalazł stracony kąt. Znudzony zapalam skręta, zapinam czarny płaszcz. Dziwne jest miasto świcie, jak dziwny jest ten świat. Nieco ponad dwa tygodnie temu tu w trójkowym studiu występował zespół Sztywny Pelazji. Panowie przypomnieli się w pierwotnym składzie prawie i przypomnieli również utwory z pierwszej płyty Europa i Azja. I wtedy pomyślałem sobie, że może dziś warto powrócić do piosenki z płyty Fizz Pink, czyli do ostatniej płyty zespołu z innym wokalistą, z nowym wokalistą. I właśnie to była jedna z piosenek, chyba najważniejszych na tej płycie, Słońce, gdy jadę szosą, a przed momentem również w Nocnej Polsce Big Day i grupa Small Mechanics w moim ulubionym ostatnio utworze Gęstnieją jesienie. Trójka, Nocna Polska. Po całym świecie kruszy szlesz, chodzili sobie trup i jesz. Trup chłodny był i zielonkawy, a jesz był skory do zabawy. Jeża nie brzydził widok trupa, trup niezwykł był na jeża tupać. Żyli pod miedzą i w Bangkoku, za morzem byli też do skoku. Wzdłuż. Chodzili sobie jeść i trup. Trup był nieżywy, jeż kłujący, a obaj byli dość milczący. Jeż nic nie mówił w dobrej wierze o nie najświeższej trupacerze. A trup w ogóle jak to trup milczał jak grób. Trup do jeża, czy też do trupa jeź. Najwyższy czas się rozstać, rozejść się w strony dwie. Tak rzekł raz trup do jeża, czy też do trupa jeż. Trup poszedł chyba wzdłuż, jeż poszedł raczej wszerz. To dziś tak snują się jak w grupie. I wieżu smutek jest i w trupie. Do dziś tak chodzą głupie zwierza. Bez trupa jesz i trup bez jeża. Wierzu smutek jest i w trupie. Do dziś tak chodzą głupie zwierza. Bez trupa jesz i trup bez jeża. Bez trupa jesz. Bez jeża trup. Bez trupa jesz. Bez jeża trup. Bez trupa jesz. Bez jeża trup. Bez trupa jesz. Bez jeża trup. Patrzą gdzie indziej.

że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości jak ty. Słowne teraz mogą zabrzmieć dziwnie. To były szuwary Olaf Dreyglasow i Mela Kotaluk, wcześniej Grabarz, czyli Krzysztof Grabowski wraz z Tomem Hornem z płyty Grabarz 30. Nikt tak pięknie nie mówił o miłości. No i na samym początku Trupijesz. Ale to już z kolei zespół Utrata Skład. A skoro był Olaf, to dlaczego nie pieśni o bohaterze w jego wykonaniu? Tak. To on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Pieśń o bohaterze, kiedyś dzieci kapitana Klossa, a na ostatniej swojej płycie 30 tę piosenkę przypomniał Olaf Driglasow. A któż inny jak nie on mógł to zrobić. Troszkę tak dziwnie patrzę na te okładki płyt i twórcy muzyki tak zwanej młodzieżowej i Grabarz i Olaf Driglasow i obaj świętują w tym roku 30-lecie pracy artystycznej. Czas szybko płynie, prawda? W Nocnej Polsce w tej chwili troszkę zmienimy rytm, zmienimy pokolenie. Będzie Skubas na początek i będzie Diabeł. Zajmuje każdy oddech. każdą myślą go więcej. Mieszka we mnie diabeł, uparcie chowa się w niej. Na łańcuchu ja sam, prowadzi daleko cię. Wodzie przejrzę, niech mi... mi powie woda, czyja to uroda, czy odbija woda mnie, czy to jestem ja, czy nie. Thank you. nieustanna zmiana nastroju. Czy może być lepszy soundtrack do snu? Chyba nie. Dream Boys, Miss God i Skubas w nocnej Polsce. To były lata 80., końcówka właściwie, solowe nagranie Tomka Lipińskiego Nie ma muzyki. I to tyle w nocnej Polsce. Bardzo Państwu dziękuję. Na zakończenie jeszcze trio Michała Tokaja.